μαύρη δράτη, μας πατήσανε τη γη. Φασιστάδες μαύρη δράτη, μας πατήσανε τη γη. Σφάζουν, βέρνουν κι αντιμάζουν και μας καίνε τα χωριά. Κι ό,τι βρουν όλα τα αρπάζουν, μαθημένοι στην πλευσιά. Κι ό,τι βρουν όλα τα αρπάζουν, μαθημένοι στην πλευσιά. Μα πετιούνται λεοντάρια από μέσα απ' τη σκλαβιά. Αγριωμένα παλικάρια και ζητάνε ελευθερία. Αγριωμένα παλικάρια και ζητάνε ελευθερία. Λευτεριά, ουράνιο χώρο, λευτεριά τρανή θεά. Στέλνω πια δεν θα έχεις χώρο, να έχεις τώρα πλατιά. Στέλνω πια δεν θα έχεις χώρο, να έχεις τώρα πλατιά. Μακεδόνες, Μακεδόνες, Μωραλίτες, οι πυρώτες Θεσσαλοί, Ρουμελιώτες, Τράκες, Κρήτες, η πατρίδα μας καλεί. Ρουμελιώτες, Τράκες, Κρήτες,